ଫୁଲ ଆଉ ଫଗୁଣ ତମରି ପାଇଁ, ହେ ମେଘ ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ତମରି ପାଇଁ, ହେ ଫୁଲ ଆଉ ଫଗୁଣ ତମରି ପାଇଁ, ହେ ମେଘ ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ତମରି ପାଇଁ, ହେ ମନ ଖୋଜେ ମିଳନ ତମରି ପାଇଁ। ବୁଝନା କି ଗୋ ତମେ ବୁଝନା, ବୁଝନା କି ଗୋ ତମେ ବୁଝନା, ହେ ଫୁଲ ଆଉ ଫଗୁଣ ତମରି ପାଇଁ, ହେ ମେଘ ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ତମରି ପାଇଁ। ପ୍ରଜାପତି ଦୋଷ ତମେ କାହିଁକି ଦିଅ, ମୋଠୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ପ୍ରେମର ସୁଅ, ନାଉରୀର ଦୋଷ ତମେ କାହିଁକି ଦିଅ। ଏ ଜହ୍ନ ଆଉ କିରଣ ତମରି ପାଇଁ, ଏ ରାତି ଆଉ ସପନ ତମରି ପାଇଁ, ହେ ମନ ଖୋଜେ ମିଳନ ତମରି ପାଇଁ। ବୁଝନା କି ଗୋ ତମେ ବୁଝନା, ବୁଝନା କି ଗୋ ତମେ ବୁଝନା, ହେ ଫୁଲ ଆଉ ଫଗୁଣ ତମରି ପାଇଁ, ହେ ମେଘ ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ତମରି ପାଇଁ। ପଚାର ମତେ ଏତେ କାରଣ, ଏ ଦେହ ଆଉ ଗହନ ତମରି ପାଇଁ, ଏ ତାତି ବଢ଼େ ଦ୍ୱିଗୁଣ ତମରି ପାଇଁ, ଏ ମନ ଖୋଜେ ମିଳନ ତମରି ପାଇଁ। ବୁଝନା କି ଗୋ ତମେ ବୁଝନା, ବୁଝନା କି ଗୋ ତମେ ବୁଝନା, ହେ ଫୁଲ ଆଉ ଫଗୁଣ ତମରି ପାଇଁ, ହେ ମେଘ ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ତମରି ପାଇଁ, ହେ ଫୁଲ ଆଉ ଫଗୁଣ ତମରି ପାଇଁ, ହେ ମେଘ ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ତମରି ପାଇଁ, ହେ ମନ ଖୋଜେ ମିଳନ ତମରି ପାଇଁ। ବୁଝନା କି ଗୋ ତମେ ବୁଝନା, ବୁଝନା କି ଗୋ ତମେ ବୁଝନା, ବୁଝନା କି ଗୋ ତମେ ବୁଝନା, ବୁଝନା କି।